राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 23 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पांच देवों की उपासना हमारे यहाँ पांच ईश्वर कोटि के देवता माने गए हैं, भगवान शंकर और शक्ति और गणेश, एक सूर्य और एक विष्णु, पांच। इनके विषय में आता है एक भगवान विष्णु में पांचवी माने जाए, बुद्धिर गणेशो मम शक्ति राध्या शिवो मम आत्मा चक्षुरर्क विभेद बुद्धिया मये भजन्ति माम अंगहीनम कलयन्ति मूढ़ा। भगवान विष्णु के जो बुद्धि है वो तो गणेश है, बुद्धिर गणेशो मम शक्ति राध्या, भगवान में जो शक्ति है ताकत है वो शक्ति अनुरूप है, और जो मैं पना अहंकार है ये भगवान शंकर है, और सूर्य है वो भगवान का नेत्र है, विभेद बुद्धिया इनमें ये भजन थे, इनमें जो भेद बुद्धि से भजन करते हैं, माम अंगहीन अंग कल्याण मुदा मेरे को अंगहीन बनाते हैं, मानो एक एक अंग का पूजन करते हैं दूसरे अंगहीन करते हैं, और मेरे पूजन करने से पांचों देवता की पूजन हो जाती है, क्यों पांचों मिलकर हम एक ही हैं। बुद्धिर गणेशो मम शक्ति राज्या शिवो मम आत्मा मम चक्षुरर्क विभूत बुद्धिया भेद बुद्धि माम आंगनम कलयन्ति मूढ़ा। ये बातें महाराज भगवान विष्णु के पूजन में पांचों देवता आ जाते हैं, वो एकता ही है। इनमें किसका पूजन करे तो पांच ये माने गए, लिखा है कि राम जी है कृष्ण भगवान है ये विष्णु ही है, ये गिनती में पांचों अलग नहीं है, विष्णु भगवान के ही अवतार राम जी है, ये कृष्ण भगवान के अवतार उनके ही एक ही है। साधक के लिए कोई एक जैसे राम जी का इष्ट कर लो, कृष्ण का कर लो, शिव जी का कर लो, शक्ति का करो, गणेश जी का, इन पांचों में से एक अपने स्थापन कर लो, जिस पर आपकी शंका नहीं हो, आप सबसे बड़ा श्रेष्ठ मालूम देवे, और वो एक सिद्धांत रखो, एक इष्ट रखो, एक ही मंत्र हो, एक ही माला हो, एक ही आसन हो, एक ही समय हो, इस तरह से किया जाए तो साधु को लाभ होता है। तो पहले सब तरह से भिट्टी हटाकर आप विष्णु भगवान को चाहते हैं, कृष्ण भगवान चाहते हैं, राम जी को चाहते हैं, शक्ति को चाहते हैं, शिव जी को चाहते हैं, सूर्य भगवान को चाहते हैं, आपकी दृष्टि में जो अच्छा लगे। देखो उपासना सिद्ध वो होती है स्वाभाविक जिसमें आपकी रुचि होती है। आजकल इन बातों की तरफ ध्यान कम दिया जाता है, गुरु की महिमा कहने से गुरु के चरण जाते हैं, गुरु जो बता दे वही करना, तो गुरु बताएगा तो गुरु अपनी प्रकृति से बताएंगे, अपनी संप्रदाय के अनुसार बताएंगे, वो सब प्राणियों के ठीक लागू नहीं पड़ता है। उनकी खास की रुचि क्या है, श्रद्धा कैसी है, योग्यता कैसी है, ये देख करके उनके पूछ करके उनका विचार करना चाहिए। संप्रदाय में कहते हम वैष्णव है तो विष्णु में बड़ा मजिए, सब वैष्णव पर जाओ, ये जीव के उद्धार का मार्ग नहीं है, ये संप्रदाय का मार्ग है। अपनी अपनी संप्रदाय बढ़ाते हैं सभी, तो वो संप्रदाय कल्याण करने वाली, मैं ये नहीं कहता वो पतन होता है, परंतु जल्दी साधक की सिद्धि नहीं होती। सिद्धि होती है उसी रुचि हो, राम जी पर है, कृष्ण भगवान पर है, शिव जी पर है, गणेश जी पर है, किस पर रुचि है, और रुचि भी चाहिए और विवेक भी चाहिए, स्वाभाविक रुचि चाहिए, उसकी उपासना करने सिद्ध होगा। रुचि दूसरी है, उपासना दूसरी करो तो जल्दी सिद्ध नहीं होगी। इस वास्ते बहुत गड़बड़ी हुई हुई है आजकल उपासना के विषय में। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, आपकी जो रुचि हो एक पकड़ दो, फिर एक पकड़ दो, फिर इधर उधर मत करो। गुरु एक बनाए फिर दो बनाए कि तीन बनाए, इनसे साधक के लाभ नहीं होता है। ऐसे मैंने देखिए, मेरे तो बहुत मिलना से काम पड़ता है ना, कई आदमी मिलते हैं, अलग अलग उपासना करने वाले समिति में से पूछते हैं, यार कोई सही नहीं बैठे तो फिर भगवान के नाम का राम राम राम राम रात और दिन नाम में जप जाओ, और भगवान को कह दो कि महाराज मैं जानता नहीं कौन सा स्वरूप आपका ठीक है, मेरे लिए कौन सा ठीक है, ऐसे नाम जप करूं, फिर रात दिन करूं, तो उसके भीतर में प्रीति पैदा हो जाती है। भगवान के चरणों के शरणों पर ज्यादा लगा रहे तो काम ठीक हो जाता है। परंतु बात यह है, ये जो अभी जो चल रहा है ना काम, जैसे वोट देना है तो पार्टियों कई पार्टी है, क्या करे, किस पार्टी को दे बेचारा। ऐसे ही ये भगवान की उपासना में भी कई वैष्णव है, कई शैव है, कई शाक्त है, कई गणपत है, कई सौर है, ऐसे संप्रदाय है ये। किस संप्रदायों में भी, अब किस संप्रदाय में कौन जावे कुछ पता नहीं, मैं मां सब सब अपने संप्रदाय करते हैं। तो आप स्वयं निर्णय करना पड़ेगा आप लोग। सबका कल्याण होता है इसमें संदेह नहीं है, परंतु वास्तव में आपकी स्वतः रुचि किस पर है, श्रद्धा किस पर है, विश्वास किस पर है, सर्वोपरि आप किसको मानते हैं। जैसे लोग कहते हैं भाई हम तो खाली राम राम करते हैं, महाराज वो खाली राम राम, खाली राम राम होगा, मानो उपासना करते हैं और तरह की, और मन में लगी है दूसरी बात, और फिर बड़े ढंग में कोई करते हैं। जैसे सुन लिया अद्वैत सिद्धांत बड़ा अच्छा है, अद्वैत सिद्धांत वो समझ में ठीक आता नहीं है, तो वे राम राम करते तो खाली राम राम करते है। मन में किसी के ऊंचे मन की भावना है कि सबसे श्रेष्ठ तो राम जी है, और फिर कृष्ण भगवान की उपासना करते है, करते है ये। देखो सर्वोपरि आपके जैसे भगवान के स्वरूप में छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी भावना जरूर ठहरेगी, वो आपको सिद्धि देने वाला होगा। इस वास्ते आपको करना चाहिए, जिस पर विश्वास हो उनसे एकांत में विचार करो। अब साधन में लग गए, निर्णय किया नहीं, जैसे कोई आदमी घर से निकल जाए कहते रास्ता बताओ, कह रास्ता कहीं बताओ, कहाँ कहाँ का बताओ, कहीं का बता दो, तो कहीं का बता दिया, कहीं चले जाओ। भाई हमें तो बद्रीनाथ जाना है, हमें तो रामेश्वर में जाना है, तो कोई बताएगा ही, बता दो रास्ता बता दो। सत्संग सुनने वाले भाई बहनों में भी भीतर में तत्परता नहीं है, मानो उसकी प्राप्ति करना ऐसी तत्परता नहीं है। अरे कोई साधक भी एक बात पर टिकता नहीं है। मेरे तो एक धुन है कि जल्दी प्राप्ति हो जाए, सुगमता से हो जाए, ऐसी बात हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मैं अच्छा मानता हूँ। पर मैं साधुओं को देखता हूँ तो बड़ी तब्दीली बदली हो जाती है, गरीब एक तो ठीक नहीं ठहरते नहीं, बड़ी साधुओं के लिए बड़ी दुर्दशा है आजकल, क्यों ठीक तरह से बताने वाले मिलते नहीं, अपने अपने बताने वाले हैं। मैंने इसकी बातें देखी है, खुद को पता ही नहीं है, राम राम करने राम राम कुछ राम राम सब राम राम कुछ नहीं है तो छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं होता। एक आजकल इतनी बात हो गई है, दवाई ले वो, अरे यह लेगा दवाई, वो भी नहीं ये नहीं, ऐसी दवाई तुम ले ले, उनको पूछेगा वैद्य होगा डॉक्टर होगा ना, तो फिर क्या हक है, ये मत ले, ये ले लो ये ले लो, ऐसी दशा हो रही है फार्मा के मार्ग में, क्यों करता हूँ ये राम राम कर चट सलाह दे दे, मन तो बड़ा संकोच होता है, मैं इसमें इस युद्ध कर दू। मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी सुनी है, मैंने पढ़ी है देखी है कि बहुत जल्दी आदमी का उद्धार हो जाए, पर वो कोई करने को तैयार नहीं है, विश्वास ही नहीं बैठता किसी पे, क्या करें। पहले आप निर्णय करो खुद, अथवा किसी पर ऊपर दो, अथवा ग्रंथ रख लो, किसी रामायण ग्रंथ लग दिया हमने, अथवा हमने बहुत गीता पर रख लिया, और गीता के अनुसार हम तो चलेंगे, हम रामायण के अनुसार चलेंगे, हम तो भागवत के अनुसार चलेंगे, यूं चलो। वैष्णव में अद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत, कई तरह के मत है, उसमें से चले बो। मेरे को आओ तो मैं तो गीता पढ़ू, बोलो क्या कर रहा आदमी, जिनको बैठ जाते रामायण पढ़ो, कोई कहते भागवत पढ़ो, अब वो सुनना है क्या करे बैठा बताओ। तो आपके जहां श्रद्धा बैठे आदि अंत जन अनंत के सारे सारे कार्य सोए, जय जीव उर नचो जने तैं डिग प्रकट हो जाए। ये एक बहन है और संप्रदाय में विशेषता है कि हमारे संप्रदाय से ही कल्याण होता है, जस जाओ अपने कल्याण होता है, दूसरी नहीं यही है, शास्त्र में आता है, वाजपेयी विश्राम करता ये कर दो ये कर दो, गंगा जी से कल्याण होता है, गंगा जी समझ जमुना है कोई जमुना है कोई कोई कोई कोई नहीं है, तू जाओ तो जमुना जी के समान कोई है नहीं, तू लगे प्रयागराज के समान नहीं है, तू सके कि पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है, ये बड़ा है। अब सुनने वाला क्या करे बेचारा, खुद में तो विलक्षण शक्ति है नहीं, वो विचार कर ठीक कर ले, और बताने वाला भी कोई है वे आप अपने आज बात बतावे, तो कई दिन उनका करा किया, कई दिन चेला बन गए, दूसरे गुरु दूसरा बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, ऐसी दशा हो रही है मेरे सामने मिलते हो मैं, तो मेरे तो कहना है नाम जपने लग जाओ, ये सब के लिए बढ़िया है, नाम कलयुग का मौका है, नाम जप करो शुरू होता है, और कोई अच्छा गुरु मिल जाए जिस पर आपका भरोसा हो जाए विश्वास हो जाए तो एक अनुसार लगा दो अपने आप में, लगा ही दो बस पूरा का पूरा, बोलो बोलो क्या सुना मैं, नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ भी निर्णय न कर सके तो किसी तीर्थ में किसी मंदिर में किसी देवता को जहाँ श्रद्धा हुआ एक बैठ जाओ महाराज मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं, फिर भगवान के नाम का जप शुरू कर दे तो उसे हो जाओ। एक सज्जन मिले थे वो महात्मा को लड़के लिए मैं तो विष्णु सर नाम का पाठ किया, जो सत्संग मिला अच्छा संत मिल गया मैंने मेरे को, सत्संग पाठ करो महाराज मैं जानता नहीं। देखो शिष्य होता है वो गुरु की परीक्षा नहीं कर सकता, गुरु की परीक्षा कैसे करेगा, परीक्षा तो वो कर सकता है जो उनसे ऊंचा हो। एक बात याद है कई वर्षों पहले की बात है, शायद 2000 से पहले की है तो याद क्यों नहीं, पुरानी बात है, बर्दी से सत्संग हो रहा था तो एक सज्जन आए मेरे से पूछा कि आप कई वर्षों से आते हो देखते हो तो आप बताओ कोई अच्छा महात्मा हो तो उनका मैं सत्संग करूं शिष्य बनू कल्याण करूं ऐसा अच्छा बात बताओ। तो मैंने कहा भाई मेरे तो आपका प्रश्न समझ में नहीं आया नहीं उत्तर दिया। वो कहने मैं समझना चाहता हूँ यहाँ जितने संत है उनमें शेष महात्मा मुझे बताओ उनका मैं सत्संग करूं। मैंने कहा भाई आपका प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया ये समझ में ठीक बात है इतना कई महात्मा आप मिले हो वर्षों से रहते हो तो अच्छा बताओ। फिर मैंने कहा कि जब मेरे को आप ऐसा समझते हो कि मैं सुनकर बता दूंगा उस महात्मा के आप लग जाओ तो वो महात्मा बड़ा हुआ कि मैं बड़ा हुआ कई संतों से सुन करके मैं बताऊ ये महात्मा तेज है जो मेरी इतनी योग्यता है तो मेरे को छोड़कर पूछते क्यों हो और मेरा निर्णय आप ले लोगे तो वो मैं कैसे विश्वास करूं मेरे घर से मान लोगे तो क्या है असली लगन की कमी है भीतर में लगन की कमी है इस वास्ते जो करते बेचारे क्या कर जब मेरे को इतना ऊंचा मानते हो आप कि जितने महात्मा है उन महात्मा में सब में स्वामी जी बता दे वो महात्मा तेज होगा तो मैं कितना तेज होगा फिर मेरे से दूसरे महात्मा क्यों पूछते हैं मेरे को पूछते हैं तो मेरे कहने से आप निर्णय कर लेगा कैसे कर लोगे ऐसी दशा हो रही है सच्चे देरी सज्जनों लगन नहीं है सच्ची लगन हो तो मैं कहता हूँ किसी को मत पूछो आप पुकारना शुरू कर दो अपनी भाषा से रो करके हे नाथ मैं क्या करूं कहां जाऊं कैसे करूं तो भगवान कृपा लू बताएंगे रास्ता जरूर बताएंगे ऐसा शरीर नहीं है ये चेला बनने की बात है अब प्रसिद्ध व्यवहार चेला बनाओ कोई महात्मा ऊंचे दर्जे का है अब ऊंचे दर्जे का आप अटकल लगा लो पता नहीं लगता मेरे समझ में तो राम नाम का जप करें कृष्ण नाम रखो राम नाम रखो और मैं जानता नहीं हे नाथ हे प्रभु आप कहाँ हो कैसे हो क्या नाम है क्या स्वरूप है मैं जानना चाहता हूँ मेरा मुक्ति हो जाए मेरा कल्याण हो जाए ऐसी हृदय लगन करके और फिर जपने लग जाओ फिर केवल नाम जपने लग जाओ कल्याण हो जाएगा एक का निश्चय ले लो दृढ़ता से एक में लग जाओ जरूर जाएगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि सत्संग में सुनाई है आपने मेरी बातें सुनते ही हो इन बातों में सो बढ़िया बढ़िया आपको मालूम दे वैसे शुरू शुरू दू जैसे रोजिना सुनते हो आज ये बड़ी बढ़िया हुई उस बात को पकड़ दो फिर उसे शंका हो तो फिर पूछू आप लग जाओ किसी तरह से लग जाओ वो लगने के बाद काम ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में आध्यात्म उन्नति की मन में चाहिए मेरा कल्याण हो ये कल्याण की इच्छा है नहीं जोरदार लड़की बड़ी हो जाती है तब उनके माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि कन्यादान हो जाए तो बड़ा अच्छा है तो पुत्री हमारी बड़ी हो गई अब इसका विवाह हो जाए तो पिता जाता है देखने को तो पिता अपनी स्त्री से बात करता है तो वह लड़की छाने छाने सुनती है उनको पता नहीं लगे सुन रही है वह सब सुनती है तो वो लड़का है सब उधर गए केवल बात सुनती है परंतु जब संबंध हो जाता है सगाई हो जाती है उसके बाद और लड़कों की बात नहीं सुनेगी वो और सुनेगी वो एक की सुनेगी वो कैसा है कितनी अवस्था है कितना पढ़ा लिखा है कैसा है एक ही बात सुनेगी। तो जब तक तरह तरह की बात सुनते हैं तब तक सगाई नहीं हुई ऐसे ही आप कौन सा देवता है कौन सा, अब तो बात सारी सगाई नहीं हुई है। सगाई हो जाएगा तो उसी की बात पूछोगे, मेरा तो मुंह है दूसरा तेरे भावे जो करो भलो करो संसार नारायण बोध बहन के ओन भगवान, तो एक में आप लग जाओगे तो काम सिद्ध हो जाएगा। जब तो आप एक में नहीं हो गए सुना वाला तो कोई कैसे सुनाओगे, कोई कुछ सुनावेगा, आप क्या मानोगे, तो किस कह रहे मानोगे, बात है। सीधी आजकल के जमाने में नाम जपनी बात है, नाम जो आपको प्यारा लगे आपको श्रेष्ठ लगे उस नाम में रात्रि दिन लग जाओ और बार बार प्रार्थना करो हे नाथ ऐसा कोई संत मेरे को मिलाओ, आप मिलाओ करो कृपा, ऐसे लगन लग जाओ फिर आपको मिलेगा। जिस तरह से किसी से फोन से बात करना हो तो फोन का जो बड़ा ऑफिस है उसमें लगा दो कि मेरे को नंबर दे दो, फिर वो नंबर दे दे उसे बात कर लो, ऐसे भगवान से कहते रहो और मेरे लायक गुरु कैसे मिले, भगवान कृपा कर दे कृष्ण मंदिर जगत गुरु वे हेडमास्टर है प्रधानाध्यापक है उनसे बार बार कहते रहो मैं क्या करूं, राम जी से कहो कृष्ण से कहो शिव जी से कहो ऐसे कहते रहो हमारा बताओ तो आपके लायक गुरु मिल जाएगा, आपके योगी आप जिससे लाभ उठा सो ऐसा मिल जाएगा। और भगवान ऐसी कृपा करते हैं आपको वो छोड़ा कर दूसरे में लगा देंगे, आप छोड़ना चाहते नहीं हो परंतु कल्याण चाहते हो तो आपको अटकन नहीं देंगे, लगन आपने खुद की चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैसे मेरे को भोजन चाहिए तो भोजन तो ये माइया बैठी कोई बना देगी, भूख तो खुद की चाहिए ना, भूख दे दोगे आप तो वो लगन दूसरा नहीं दे सकता, लगन आप खुद की चाहिए फिर रास्ता मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भटकना पड़ेगा और मिल जाएगा। अपनी जिज्ञासा अपनी लालसा वो बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ, भोजन कहाँ मिलेगा कौन देगा कैसा होगा इसी चिंता मत करो, ये भगवान चिंता करते हैं, सब साधकों को भगवान जानते हैं, किस साधक के लिए कौन किस रास्ता ठीक है भगवान बता देने। आप अपनी तरफ से कहीं वो ललका ले लो तो आप ले लो, नहीं तो केवल जिज्ञासा जोरदार बढ़ाओ, बस उस लेवल बढ़ाओ भगवान कर देंगे, वैसे ही संत मिला देंगे, वैसे ही साधु मिला देंगे, वैसे ही साधन मिला देंगे, सब कर देंगे, निश्चित समझो। नारायण नारायण नारायण, एक कथा सुनाया करता हूँ मैं संतों के विषय में, वो सुना देता हूँ याद आ गई है। एक राजा थे, वो छोटी अवस्था में ही थे, पांच सात दस वर्ष हो गया उनको शासन करते हुए, तो अपने जितने रियासत में बड़े बूढ़े थे समझदार उनको बुलाए, उनको बुला करके पूछा भाई सच्ची बात बताओ कि मेरा राज्य ठीक हुआ है अथवा मेरे पिताजी का ठीक था अथवा दादाजी का ठीक था। बड़े बूढ़े अपना तीनों राज देखा है, अपने तीनों राज्य देखा तो बढ़िया राज कौन सा हुआ, वो बिचारी वो चुप रहे, अब राजा शहर गुस्सा कर देंगे आप तेज हो तो कहते हमारे पिता की दादा की निंदा करते हो, वो कहते आप दादाजी ठीक है तो मेरा पसंद नहीं करते, तो लोग चुप रहे क्या करें सर। तो एक बूढ़ा सज्जन बोले कि महाराज देखो आपके दादाजी भी हमारे अन्नदाता, आपके पिताजी भी आप भी, हम तो आपकी प्रजा आप हो मालिक, आपकी परीक्षा हम क्या करें, हम बालक है आपके सामने बड़े बूढ़े होने पर भी मालिक तो आप हो, अब बालक मालिक की परीक्षा कैसे करे, तो आपकी परीक्षा तो मैं बता नहीं सकता, मेरी बात मैं बता सकता हूँ, तो तेरी बात क्या सुन लो मेरी बात बता दू, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, आपका निर्णय मैं नहीं कर सकता। तो बताओ कि महाराज जब आपके दादाजी का राज्य था तो मैं था जवान, कष्ट कुश्ती करना लाठी चलाना शस्त्र चलाना आता था, सही में था बल, तो ऐसी अवस्था में एक दिन गांव जा रहा था दूसरे, तो जंगल में पहुंचा तो वहां एक स्त्री की आवाज, एक स्त्री रो रही है, ऐसा मेरे कान में पड़ा कि स्त्री रो रही है जंगल में। तो ये गांव जा पर जाएंगे पहले दिल करो कोई अबला बिचारी को दुख पा रही है। तो मैं वहां गया तो महाराज मुकलब है वो जा रही थी, गहरा कपड़ा 8-10 हजार का गहरा था शरीर पर, सुंदर रूप पर वो कपड़ा पहने हुए एक टीवी पर रो रही थी। तो मैं पहुंचा तो मैं उसे डर गई हो बेटी तुम डर मत, मैं तेरे तू बता दे मैं तेरे देख तुम्हारी बेटी धर्म की बेटी है, मैं तू डर मत मेरे से तू बता क्या हुआ। तो फिर वो और रोने लग गई कि भाई पता तो सही क्या बात है। तो उसने अपनी बात बताई कि महाराज मैं अपने पीर से ससुराल जा रही थी, बैली थी गाड़ी, गाड़ी ऊपर सजाया हुआ, 2-4 ऊंट थे, कई आदमी थे, ऐसे मैं जा रहे थे अपना ससुराल। तो बीच में डाकू मिल गए, डाकुओं की और हमारे आदमियों की लड़ाई शुरू। तो मैं डर गई, मैं डर करके उसे निकल जंगल में चली गई। अब उनका क्या हुआ मन था, मैं जंगल में भागी वहां से, कोई मेरे को लूट लेंगे, कोई मार देंगे, कोई टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, इस बात से मैं डरती भाग गई। अब भागे आगे जा रहे देखो तो अब कहां जाऊं, मेरे को पता नहीं कि ससुराल का गांव कितना दूर है, पीर का गांव कितना दूर है, किधर है मेरे को पता नहीं। हे तो राम भगवान रोने लग गई और क्या करूं मैं। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा ससुराल कितना कौन सा है, पीहर कौन सा है, तेरे ससुराल का नाम लिख दे। उसने लिख दिया कि देख तेरे ससुराल का गांव नजीक है, मैं जानता हूँ तेरे ससुर है अच्छे सज्जन आदमी है भरियाली, मैं जानता हूँ। मैं कहता हूँ बेटी तू चिंता मत कर, तू शोक मत कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को ले जाऊंगा। तो उनको आश्वासन हुआ और अचानक साल भाई मैं लेता हूँ तेरे साथ है, तो साथ साथ चला गया। रात्रि हो गई, मैं पहुंचा तो वे सब करते रहे बहू कहाँ गई, डाकू ले गए मार काट दिया गणों के लिए, वह जीती है कि नहीं है क्या पता, कोई पता नहीं, सब जरूरी चिंता कर रहे थे। जिन्हें मैं पहुंच गया कि भाई ये तुम्हारी बहू है, मैं आया हूँ, तो आश्वासन मिला। मैं पूछा उन स्त्रियों में उन्हें पहुंच गई, उन्हें पूछा कैसा है, तुम्हारे जो पिता के समान है, मेरे को बड़ा आश्वासन दिया कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे घर मैं पहुंचा दूंगा, मैं जानता हूँ ऐसे घर मेरे को लाया है, मैं तो जैसे अपने पिताजी के साथ रहो जैसे हुई हो, मेरी बड़ी कृपा करी। लोगों में सब बात हुई कि बड़ी अच्छी बात है भाई। तो ये लोग मेरे को 500-700 रुपया देने लगा, ये रुपया ले लो। तो मैंने कहा कि मैं रुपयों के वास्ते काम नहीं किया है, मैं तो एक कोई अवला हो रही है किसी की सेवा बन जाए, तो इस वास्ते मैंने कहा मैं रुपयों वास्ते काम नहीं किया, मैं तो मेरे दया सु मेरा कर्तव्य सुधर काम किया है, मैंने रुपये वास्ते नहीं किया है। वो देने लगे मैंने लिया नहीं कुछ भी, और मैं तो गांव चला गया। वो अपने घर पहुंच गई। इसके बाद कुछ वर्षों में आपका पिता का राज हुआ, पिता का राज हुआ तो हमारे कुछ तंगी आएगी, घाटा आ गया, तो मन में आने लगी कि महाराज क्या करे। वो स्त्री ही उसे एक दो थप्पड़ मारता तो गहना दे देती, और वो गहना मेरे पास आज होता तो मेरी दशा ये क्यों होती। धन मिला परंतु पढ़ाई के भूखे ने 500-700 रुपया दे वही नहीं लिया, और मैं तो वाह वाह वाह राजी हो गया। अब उसी घर पश्चाताप होने लगा, पर बात तो हाथ से निकल गई, अब हाथ ही बात है नहीं। और अब तो महाराज आप अन्नाता हो मालिक हो, हम आपकी प्रजा है, आपके सामने कहने में शर्म भी आती है, परंतु अब मेरी ये दशा हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, विचार कराया कि वो स्त्री के थप्पड़ देर साथ कर लेता तो मेरी स्त्री भी मिल जाती, गेड़ा भी मिल जाता, और आज वो सेवा भी करती, मैं बूढ़ा हो गया, परंतु चूक गया, अब क्या है बात चली गई, ऐसी मेरी बेटी है महाराज, अब आपका राज आप जाओ, मेरे को पता। तो बात सब कह दी पूरी, मन कहती मेरी बात बताता हूँ मैं तो आपको नहीं बताऊ। सिद्ध हो गया ना दादाजी के राज में तो रुपया देने पर नहीं लिया कहने की बनवाई। अब आप राशि लुगे ही मन बना ले तो बहुत ठीक था थी हमारे। इनका तात्पर्य क्या है कि हम जावे कहीं सत्संग करें तो कौन सा महात्मा कितना दर्जे का है हमें क्या पता, पर जिनका संग करने से हमारी भीतर की शंकाओं का समाधान होता है, बिना पूछे बात आ जाती है और जिनके चरण से आस्तिक भाव बढ़ता है, भगवान में श्रद्धा प्रेम बढ़ता है, भजन में रुचि बढ़ती है, जिनके संग करने से हमारी वृत्तियां सुधरती है, तो वो कहाँ तक है इसका तो पता नहीं, परंतु हमारे लिए अच्छे हैं। अब ऐसी परीक्षा हम उन संतों की थोड़ी परीक्षा करते हैं, हमारे पर किसका असर पड़ता है, जहाँ सत्संग हो जावे और सुने विचार करे तो मेरे पर असर पड़ता है, अच्छा तो वहाँ सत्संग करो, जहाँ तक बढ़ो गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। गुरु शिष्य संबंध जोड़ने से पर गुरु छोड़ना कठिन होता है, छोड़ना ठीक नहीं है, बंद जाओगे एक जगह और जगह जा सकोगे नहीं, इस वास्ते सत्संग सुनते रहो, जहाँ सत्संग हो जहाँ कथा हो व्याख्यान हो वहाँ जाओ सुनो और अपनी वृत्तियों को देखो कि मेरे आचरणों में मेरे भावों में मेरी श्रद्धा में मेरे भगवान के विश्वास में जिससे वृद्धि हुई है, जीवन हमारा शुद्ध है जीवन निर्मल हुआ है तो वहाँ सत्संग करो और जी जाओ, ज्यादा से ज्यादा हमारे पर असर पड़े और भगवान में श्रद्धा भक्ति बढ़े तो उनका सत्संग करो। तो ये परीक्षा है महाराज। एक सज्जन मिले थे, उन्होंने चार पांच बातें बताई थी, अब याद है कि नहीं, वहां बताया कि जिन संतों के पास जावे हम तो उन्होंने बताई इस तरह परीक्षा कर रहा हूं मैं तो कि वे मेरे से कुछ चाहते हैं क्या। पहली बात ये है अगर मेरे से शिष्य बनना भी चाहते हैं, भाई मेरे शिष्य बन जाए, मेरे भेंट पूजा कर दे, मेरे का आदर कर दे, ऐसे मेरे से कुछ चाहते हैं क्या। और सत्संग करने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, भजन बढ़ता है, आस्तिक भाव बढ़ता है और दूसरे स्त्रियां और पैसों से ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं, अपनी महिमा में नहीं फंसते हैं और संग अच्छा होता है, तो ऐसा होता है उनका संग करना चाहिए, चेला बनना नहीं, पहले चेला नहीं बनना, सत्संग करो और जहाँ कोई गड़बड़ दिखे तो और जगह चल दो पर निंदा मत करो। किसी सत्संग किया उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो अच्छी नहीं लगने से वो छोड़ दो, नहीं निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, लोगों मत को विवाद अच्छा नहीं वैसा नहीं, तुम कर पाओ तुम चल दो, निंदा तुम करो क्या फायदा, जहाँ ज्यादा समाधान है वहां तुम करो, तो वो ऐसे कहते थे। तो इस तरह से आप लोग ख्याल करो तो सत्संग करो लाभ होगा। सच्ची लगन आपकी चाहिए, सबसे मुख्य बात ये है कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, जहाँ आपके ठीक समाधान हो वहां करो सत्संग, पर संबंध मत जोड़ो, गुरु शिष्य मत करो, फिर फंस जाओगे एक जगह, फिर मन में नहीं जचेगे तो ऐसी हो जाएगी। इस वास्ते सत्संग करते रहो, मार्मिक बातें मिले, हृदय की गांठें खुले ठीक तरह से, शंकाओं का समाधान हो जाए, ऐसे ग्रंथ हो तो ग्रंथ ले लो, संत मिले तो संत से ले लो, पुस्तक से ले लो, लगन सच्ची अपनी चाहिए। खास इन बातों में सब बातों में मुख्य बात है कि लगन आपकी खुद की चाहिए कि मेरा कल्याण हो, कैसे उद्धार हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, मेरा कल्याण होना चाहिए। ये लगन ज्यादा होगी आपको गुरु मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएंगे, ये बात है। देवता हमेशा भी यही है, आपको जो इष्ट है उसमें लग जाओ, उसे सलाह पूछो, अच्छे जहां आपका विश्वास हो उसे सलाह पूछो, क्या करूं कैसे करूं, उपाय पूछ लो, क्या करूं किस तरह से करूं, अब ऐसे करने लग जाओ, करके देखो, कुछ देर समझ में नहीं आओ तो फिर दर्शन आ जाएगा। देखो बहुत वर्षों की बात है, सम्मत 1985-83 की बात है, 1985 2000 से ही 15 वर्ष पहले की बात है। तत्व चिंतामणि पुस्तक शेठ जी श्री जयदल जी के लिखी हुई है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी पहला भाग। फिर दूसरा भाग न्यासे में दूसरा भाग मिला था, वो पहला भाग पहले मैंने देखा, उसको मैंने बड़े प्रेम से पढ़ा, प्रेम ने पढ़ने पर मेरे असर पड़ा, जिज्ञासा तो थी पहले असर पड़ा। तो उस समय मैं 86 तक में पढ़ाई करी है, तो 84-85 पढ़े, 86-87 पढ़ता था, पढ़ते समय ही बात है, तो असर पड़ा। उसमें लिखा था कि अपनी दृष्टि में कोई अच्छा महात्मा मालूम देता हो और सगुण निर्गुण साकार निराकार इस विषय का ठीक ज्ञान रखता हो और जितने शास्त्र है उन शास्त्रों की बातों में जानता हो और आपके संदेह को दूर करता हो, जहाँ विश्वास हो तो उनके कहने के अनुसार साधन में लग जाओ। तो ये मेरे अच्छी लगी बात, मैं लग गया भाई उसमें लग जाओ। अगर कुछ दिन लाभ ना दिखे तो छोड़ो मत, शंका हो तो पूछ लो और लग जाओ साधन में तत्परता से, इसे लाभ होगा। तो ऐसे से मेरे बड़ा संतोष हुआ। उससे पहले की बात है, वो कोई ऐसा नया सिया ठीक समझ याद नहीं है, उसमें जैसे कि उसमें लग जाओ, तो मैं उसके अनुसार लग गया। लगते लगते भेद विचार मेरे अच्छे लग गए, तो उनसे मेरे लाभ हुआ है। तो आप भी चाहो तो यही लाभ दे सकते हो, इस तरह से लाभ लो। अपनी दृष्टि में अच्छे से देखा जाए तो अपनी दृष्टि से देख कर मैं संगत करने लग गया, करने लगे तो अच्छा लगा मेरे को। उनमें असर मेरे पड़ा कि ये केवल पंडिता ही बात नहीं है, जो सच्चा जिज्ञासु हो ना उसकी पहचान में आ जाती है। एक पंडित से पंडिताई से लिखा हुआ ग्रंथ होता है, एक अनुभव से लिखा होता है। तो वे मेरे मालूम देख ये अनुभव में लिखा हुआ बात है, फिर उसमें लग गया तो मेरे को लाभ हुआ है। इस तरह से आप भी खोजो तो आप ठीक समझ उसमें लग जाओ, तो लगन एक तो हो और एक काम में लग जाओ, जरूर लाभ होता है। अगर भगवान की कृपा पर विश्वास रखो, भगवान आपको संगत बदल देंगे, जिसके संगत से आपके लाभ हुआ उतना हुआ, उससे अलग विशेष चाहिए तो बदल देंगे और के पास भेज देंगे। भगवान पर विश्वास रखो और भजन में लग जाओ। अब इसी सिवाय आपके शंका हो तो और बोलो। एक उसे कहानी बता दी, एक अपनी बात बता दी, अब आपके लोग शंका और पूछो। इतनी बात जरूर है कि समय बर्बाद मत हो रहे लोग, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, ये बिना बदल के जा रहा है, बहुत बड़े भयंकर सहानी तद महत छिद्रम सा चांद जन मूर्ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। एक क्षण भी भगवान के भजन में ना खाली मत जाए, भगवान के नाम का जप करो, समय खाली मत जाने दो, तत्परता से भजन में लग जाओ और व्याकुल भीतर में हृदय की व्याकुलता, हे नाथ आप कैसे मिलोगे कैसे करोगे मैं जानता नहीं हूँ, प्रार्थना करते रहो और समय सब लगाओ, ठीक हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। देखो इसमें संदेह नहीं है। गोविंद गोपाल की जय हो। शिव जी अच्छे लगते हैं, राम जी अच्छे लगते हैं, कि शिव द्रोही मम दास ऐसा बताया, और जो शिव जी का दास मेरा द्रोही वो कल पर नरकम वास करेगा, इस वास्ते राम भक्त की है जो शिव जी पर विश्वास हो, रमन माता है। तो आपके राम जी पर विश्वास हो तो राम जी को तो मान लो इष्ट, और शिव जी को मान लो गुरु जी, गुरु जी है महाराज शिव जी, क्योंकि शिव जी महाराज है कि राम भक्ति के भंडारी है, उनकी भक्ति का भंडार की चाबी उनके पास है। तो वे गुरु जी महाराज है, इष्ट राम जी महाराज है और गुरु ठीक हो जाएगा। और कृष्ण और राम दोनों एक है, पुराना नाम उनका राम है, नया नाम उनका कृष्ण है, वे कृष्ण ही राम जी बने हैं और भगवान शंकर को गुरु मानो, उनके आगे पालन को पूजन करो, श्रवण करो और इष्ट राम जी को मान लो। ये बात है, दो प्रसाद है दोनों मान लो। शिव जी भगवान शंकर गुरु है, जगत गुरु है। तो सुना दे आप बम आकर बम बाड़े डमरू और नसे शिव जी ने जगत गुरु, जगत गुरु शंकर है तो उनको मान लो, विश्वास सब ठीक हो जाएगा। सज्जनों मेरा कहना इतना है कि समय खराब मत करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, उस सच्चे देख लग जाओ, जरूर कल्याण होगा, जरूर उन्नति होगी, संदेह नहीं है। सच्चा हृदय भीतर का सच्चा चाहिए, लगन अपनी खुद की चाहिए, फिर काम ठीक हो जाएगा। भगवान नाम कीर्तन, अभी हम कीर्तन करते हैं उसमें मन लगा करके और लगातार कीर्तन करो, कीर्तन सुनाओ प्रेम से मिल करके, आंख मीच करके, मन लगा करके और उसमें मन लगा करके।